çok uzun. Ayrılığa dönüyor bak yüzün. En başından aşka söz vermedik mi? Başka bir sözün yaralar beni. Son gelince elden gelen koca bir içtir anlarsın. Yok yere beni nasıl kırdığın aklına gelir ağlarsın. Sen bilirsin gelme bitsin yol çok uzun demiştim ben ki hayata zor yetiştim. Hayata zor yetiştim.